9 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse stervoetballer Mbappé roept jongeren op om vooral te gaan stemmen. Hij spreekt van een cruciaal moment in de Franse geschiedenis. Bij de Europese verkiezingen van vorig weekend won radicaal rechts in Frankrijk. President Macron riep daarop nieuwe parlementsverkiezingen uit. Mbappé waarschuwt dat extreme partijen op de deur van de macht kloppen en zegt dat jongeren het verschil kunnen maken door te gaan stemmen. Fransen mogen op 30 juni en 7 juli naar de stembus. Bij een betoging in Brussel tegen radicaal rechts is het hoofdkantoor van Vlaams Belang beklad. Linkse en antifascistische demonstranten gooiden met verfballonnen en eieren en spoten leuzen op de gevel. Volgens de politie waren er zo'n 4500 mensen op de been. Bij de verkiezingen vorige week zondag werd Vlaams Belang de tweede partij in Vlaanderen, vlak achter de centrumrechtse N-VA. Vlaams Belang zegt in een reactie dat extreem links weigert de democratie te respecteren en gebruik maakt van geweld en vandalisme. Bij een brand in Normandië in het noordwesten van Frankrijk zijn 70 renpaarden gedood. De brand brak vanmorgen uit in een paardenfokkerij in Bernesque. Het gebouw brandde tot de grond toe af. Een man van 21 die het vuur ontdekte liep brandwonden op aan zijn handen. De tientallen paarden in het complex overleefden het niet. De Franse brandweer doet onderzoek naar de oorzaak, maar gaat niet uit van brandstichting. In Harlingen zijn honderden vertrekkende Oerol-bezoekers met de auto vast komen te zitten in de modder. Door de regen was het parkeerterrein bij de veerboot naar Terschelling nauwelijks nog begaanbaar. Met trekkers werden de auto's naar de weg gesleept. Het weer. Vanavond is het overal zo goed als droog en vannacht ligt de temperatuur rond de 11 graden. Morgen in de kustgebieden droog en zonnig. In het binnenland veel stapelwolken en af en toe een bui. Het wordt morgen maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal. Ster. Novamora.nl. Jij bepaalt wat er gebeurt. Vanavond al een leuke date? Novamora.nl. Dating vol passie. De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie nu extra voordelig op dereizen.nl. Of kom langs in een van onze winkels. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. De beste last-minute deals naar de zon. Je boekt ze bij dereizen. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Van Barsten, oh, go! Ja, winnen voelt goed, hè? Speel daarom mee met de 1 juli-trekking... met een hoofdprijs van 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. Scoor nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Bouwen doe je met je klauwen. Kozijnen bestellen met je volle verstand. Bestel daarom jouw kozijnen bij de kozijnleverancier van Bouwend Nederland. Toeleveringonline.nl. Winnen voelt goed, hè? Zeker met de Oranjeprijs op 1 juli. Bij elke goal van Oranje komt er 100.000 euro in de pot. En we starten op 500.000. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. De nieuwe pensionado's zijn slim bezig. Ze regelen zelf een extra pensioenpotje bij Brand New Day. Want of je nou eigen baas bent... Ik ben ZZP'er, dus niemand anders gaat het voor me regelen. Of in loondienst... Met alleen het pensioen van mijn werkgever ga ik het straks niet redden. Een goed pensioen begint vandaag. Open ook een extra pensioenpotje. Het kan heel wat belastingvoordeel opleveren. Kijk op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Met Mandy. Welkom. welkom bij een nieuwe aflevering van Met Mandy. En ook vanavond hoor je hier weer mooie en inspirerende verhalen. Ik bel later met schrijver en activist Tessel ten Zwege over de media-aandacht rondom de strafzaak van Ali B. Verder schuift historicus Dan Avriva aan om het te hebben over het bewust gebruiken van stereotypen voor kijk- en leesplezier. En zoals elke week zijn er ook vandaag weer twee columns ingesproken op mijn voicemail. De eerste is van schrijver en presentator Splinter Chabot. En de tweede column is van iemand die voor het eerst mijn voicemail heeft ingesproken. Namelijk niemand minder dan schrijver Martin Mantel. En het EK is natuurlijk begonnen. Dus zullen we af en toe ook schakelen met Richard van der Made voor de voetbalflitsen. De wedstrijd tussen Servië en Engeland is net begonnen. Richard, hoe gaat het daar? Het is 0-0. 4 minuten gevoetbald. Het is de tweede wedstrijd in groep C. Eerder vandaag Denemarken-Slovenië eindigde in 1-1. Denemarken oppermachtig, maar Slovenië sloeg in de slotfase toch toe. En Engeland voetbalt dan vanavond favoriet in de pool tegen Servië. Engeland misschien ook wel de favoriet, samen met Frankrijk wat mij betreft, voor de Europese titel. Met aanvallend heel veel potentieel, indrukwekkend grote namen zoals Jude Bellingham en Phil Foden. En natuurlijk de doelpuntenmachine Harry Kane. Ze staan allemaal aan de aftrap in de ploeg van Gareth Southgate in Kelsenkirchen, inderdaad in het stadion van Schalke, net over de Nederlandse grens. 0-0 is de tussenstand, natuurlijk in een bom- en bomvol stadion met heel veel Engelsen daar. Het belooft een interessante wedstrijd te worden bij Servië overigens. Geen Dusan Tadic, hij speelt niet, bijna altijd een van de meest ervaren spelers van Servië. Oud Ajax-iet, maar hij begint op de bank. Richard, dankjewel. Maar eerst wil ik het graag hebben over vaders. Want het is vandaag natuurlijk Vaderdag. Het perfecte moment om even kort mijn eigen vader in het zonnetje te zetten. Hij is namelijk de meest trouwe luisteraar van Met Mandy sinds dag 1. En ik weet dat hij elke week luistert. Helemaal vanaf de andere kant van de wereld luistert hij altijd live mee. En als ik dan in de auto zit na de uitzending, dan bel ik altijd even met hem en dan laat hij weten wat hij allemaal leuk vond, wat hij minder vond, wat hij vond dat beter kon en wat hij nog verder hoopt te horen. Dus pap, ik weet dat je nu ook luistert. Dus hierbij een shout-out naar jou, naar de beste vader die ik mij kon wensen. Maar helaas is het niet voor iedereen een gegeven om een vaderfiguur in het leven te hebben. Regisseur Bibi Fadlala volgde 1,5 jaar lang 3 jonge vaders die een rolmodel willen zijn voor hun kinderen, terwijl ze zelf geen voorbeeld hebben gehad van hun eigen vader. Dit resulteerde in de documentaire Generatie Pa. Ruwel Emers is 1 van de vaders uit de documentaire. En hij zit hier met Bibi bij mij in de studio. Welkom allebei. Dankjewel, Mandy. Wat fijn dat jullie er zijn. Bibi, wat ik al zei, je bent regisseur van de film. Waarom moest deze documentaire gemaakt worden? Ik was heel erg geïnspireerd door de vriendengroep en door eigenlijk hoe zij met elkaar ook hun kinderen opvoeden. Dus zonder zelf een voorbeeld te hebben gehad, zijn zij eigenlijk ook een soort ooms voor elkaars kinderen. En proberen ze echt die generationele spiraal te doorbreken, zeg maar. Ja, en Ruwel, het is vandaag dus Vaderdag. Wat betekent deze dag voor jou? Een hoop lessen. En elke keer weer een nieuwe start om het beter en beter te gaan doen. Ja. Heb je het gevierd of hebben je kinderen iets gedaan voor je vandaag? Ze hebben vandaag heen en weer gerend in de indoor speeltuin. Dus ik ben moer dan dat zij zijn, denk ik. Ja, precies. Dat zal je altijd zien. Ik wil eigenlijk even gelijk luisteren naar een fragment uit de documentaire. Een vader is een man die voor zijn kinderen zorgt. Een vader is de beschermer van het gezin. Een vader is een held voor zijn kinderen. Een voorbeeld. Ja, ik vind dat vader een strijder moet zijn voor zijn kinderen. In dit fragment horen we de 3 vaders die dus worden gevolgd. Nou, jijzelf, Mitch en Jay. En jullie omschrijven hier heel mooi wat vaderschap voor jullie betekent. En in de documentaire komt ook naar voren dat jullie dit alle 3 in jullie jeugd zelf gemist hebben. Is zo'n dag als vandaag dan ook extra dubbel op een manier? Ja, zeker. Zeker. We proberen alles te geven en ja, het vooral te geven wat je zelf nodig had. Maar voor mij is het wel een heel fijn gevoel. om eerlijk te zijn. En wat bedoel je dan met dat het een heel fijn gevoel is? Ik ben gewoon blij dat ik er kan zijn. En dat ik steeds meer in mijn rol groei, weet je. Dus in het begin weet je niet per se hoe je met je gevoelens moet omgaan. Maar elk jaar merk je dat je steeds meer in je rol komt. En is er een voorbeeld van iets waarvan je denkt... oh ja, in het begin dacht ik echt, wat? en nu voel ik dat meer, omdat ik soms het idee heb dat... we allemaal als ouder wat doen, in a way, ja, toch? Zeker. Ik merkte dat vooral de eerste maanden... was je heel erg bezig met ben ik te soft, ben ik te hard. Weet je was heel erg op je eigen gedrag aan het letten... en wat voor energie je uitstraalt naar de kids. En dat gaat elke dag beter, veel natuurlijker. Dus alles gaat nu heel erg natuurlijk. Ja, gewoon stapje voor stapje. Ja. Bibi, hoe was het voor jou om jezelf 1,5 jaar te storten... in de levens van deze 3 vaders en vrienden dus ook? Ja, wel heftig of zo. In de zin van, het zijn hele directe gewoon mannen die zeggen... wat ze vinden, waar het op staat. Maar op zich is dat wel iets wat ik gewend al was of zo. En ik vond het ook wel heel erg leuk dat ik daar gewoon... tussen kon zijn. En dat is ook wel het gevoel wat ik heel erg in de film wilde overbrengen. Alsof je erbij bent, eigenlijk met hun bij een barbecue zit of met de kinderen. Dus ja. Is dat gelukt? Wel? Had je op een gegeven moment. Was Bibi op een gegeven moment een fly in the wall? Had je nog de hele tijd heel bewust door dat zij erbij was met een camera? Of kon je dat op een gegeven moment ook soort van loslaten? Ja, dat kan je wel loslaten. Ja? Ja, zeker. Ik denk dat wij een beetje geluk hebben dat we best wel wat gewend zijn ook. Want veel van ons zijn artiesten ook. Mm-hmm. Dus je bent wel wat gewend. Alleen dit is wel een heel persoonlijk deel van jezelf. Maar als iemand zo erin kan blenden, dan heeft ze zelf haar kwaliteiten, weet je. Dus ze is heel relaxed. En daarom is alles heel natuurlijk gegaan. Ja. Hoe was het om jezelf terug te zien in de documentaire? Ja, je schudt meteen nee. Nee, ik vond het niet leuk. Nee? Niet waar leuk lag het dat het slecht was. Maar voor mij was het is heel moeilijk om te kijken naar mezelf en de fase waar ik toen in zat. Weet je, ik was echt in een fase waarin ik een tunnelvisie nodig had om alles te laten lukken. Dus het is voor mij, ik weet nog hoe ik me voelde en wat voor opofferingen ik moest maken in die tijd. Weet je, dus het is voor mij moeilijk om naar te kijken. Maar ik ben wel heel trots op de eerlijkheid en wat het voor anderen kan betekenen. Ja, precies. Ik even kijken hoor. En vond je het dus extra moeilijk dan om jezelf kwetsbaar op te stellen? Want het wordt wel vastgelegd. Nee, dat niet. Het is gewoon, je baalt ervan dat je überhaupt in die situatie zat. Weet je? Het is iets waar je heel weinig... Nou, naar mijn mening, je bent gewoon geboren in een bepaalde situatie. En hoe ouder je wordt, hoe meer... macht en controle je krijgt over je eigen leven en hoe beter je dat beseft. En in die fase was ik echt alles op alles aan het zetten om niet terug te vallen in oude patronen en mij niet door mijn verleden te laten ketenen, weet je. Dus dat is heel goed gelukt, dus ik ben God dankbaar daarvoor. Maar het was echt gewoon een hele zware periode. Maar want wat je al zegt, als je een bepaald voorbeeld hebt, dan moet je echt heel bewust bezig zijn om daarvan los te breken. Hoe doe je dat dan heel bewust? Is dat iets waar je dan dagelijks op die manier mee bezig bent? Ja, gewoon constant proberen te zijn wat je zelf nodig had. Dat werkt voor mij echt het beste. Beste benzine die je kan hebben als mens is gewoon proberen te zijn wat je zelf nodig had. Ja, ja. En we hebben straks in de show heb ik een gesprek met Dan Avriva. En daar hebben we het over stereotypen en hoe dat wordt gebruikt in dit geval literair opzicht of in films. En ik moest er ook een beetje aan denken, omdat er ook al wel een bepaald stereotype beeld heerst van absente zwarte vaders. Is het dan ergens dat met dit document, met deze documentaire, dat misschien juist bevestigd wordt? Of hoe kijk jij daarnaar, Bibi? Nee, dat vind ik echt helemaal niet. Omdat het voor mij gaat het documentaire juist heel erg over vaderschap. En over de liefde die deze vaders voor hun kinderen hebben. En ik vind het juist ook wel dat tegen de achtergrond... Ik bedoel, de afwezigheid ligt dus vooral in het verleden. Dat is heel duidelijk. En ik denk dat je zeg maar ook soms wel moet kunnen begrijpen waarom mensen er extra willen zijn of waarom er vaders zijn die zo hard hun best doen. En daarvoor moet je dus wel ook die geschiedenis weten. Dus je kan dat niet los, weet je wel. Nee. Ik kan een soort film maken met alleen maar blije zwarte vaders. Mm. Maar dan, dat is ook, weet je wel, ik ben juist altijd in mijn werk op zoek naar gelaagde representaties van zwarte mensen of mensen van kleur. Yeah. En daar horen al deze schakeringen bij. Dus het is niet één ding. Nee, en het kan ook niet zonder elkaar bestaan misschien? Of? In dit geval niet. En nee. De nadruk ligt echt wel op de liefde. Veel mensen zeggen ook van... er werd heel veel gelachen bij de première. Dus die kinderen zijn gewoon super grappig en schattig. En heel gewoon... cute, inderdaad. Ik heb dit ook heel cool gezien. Ja. Echt schattig. Ja. Dus. Ja, precies. En hoewel, wat vind jij van soms toch heersende stigma... wat er wel is op zwarte mannen en het vaderschap... Ja, ik vind het een groot probleem, want het draagt bij aan zelfhaat. Ik denk dat ik er heel veel last van heb gehad in mijn verleden. En ik denk ook dat wij heel veel zwarte mannen tekort hebben gedaan... voor de opofferingen die zij hebben gedaan. Mijn werk gaat een stuk makkelijker door hoe hard anderen hebben gewerkt, weet je. De muren die zij moesten breken, ik hoef dat allemaal niet te doen. Ik kan wat makkelijker lopen, dus ik vind dat... een hele grote groep mensen heel erg tekort wordt gedaan daarmee. Ja, snap ik. Ik hoor dat we heel eventjes naar Richard moeten, want er is voetbalnieuws. Richard. Engeland is op 1-0 gekomen binnen een kwartier. De gewenste start voor de ploeg van Gareth Southgate. Een mooie kopbal van Jude Bellingham na een voorzet van Bukayo Saka. Vanaf de rechterkant via een serviesbeen gaat de bal nog omhoog. Maar Bellingham staat op de juiste plek en knikt de bal hard achter de doelman van Servië, Rajkovic. En zo staat Engeland binnen een kwartier in Kelsenkirchen in het stadion van Schalke op 1-0. De kritiek was mals na de laatste oefenwedstrijd toen Engeland verloor van IJsland notabene met 1-0. De verwachtingen zijn hoog gespannen en Engeland maakt dat dus voorlopig waar. Het is ook duidelijk de betere ploeg tegen Servië dus in die eerste minuten. 1-0 door de ster van Real Madrid, Jude Bellingham. Richard, dankjewel. Ik zit hier dus met Bibi en Noël en we hebben het over de documentaire Generatie Pa. Ruwel, je vertelde al eerder, of we hebben het daar eerder over gehad, dat je zelf zonder vader bent opgegroeid. Wat voor effect heeft dit op jou gehad? Het maakt je heel erg onzeker. Het maakt je onzeker en je hebt geen referentiekader van waar je keuzes uit moet maken, weet je. Dus je hebt geen voorbeeld, je weet niet, oké, normaal gesproken wordt er op zo'n manier gereageerd en dat vul je allemaal zelf in. Mm-hmm. Dat is het vooral. Dat ja. is het, vooral. En hoe is het contact nu met je vader? Ja, ik ken hem sinds mijn 26e. En je bent nu? Ik ben nu 31. Oké, dus dat is 4-5 jaar nu. Ja. Daarvoor heb ik hem een paar keer aan de telefoon gesproken. Maar de afgelopen 5 jaar, het gaat met ups en downs. Dus sommige dingen heel goed. Je merkt dat hij heel veel spijt ervan heeft. En hij doet zijn best en soms werkt het wel en soms werkt het niet. Ja. Wat hoop jij dat de kijkers uit deze documentaire gaan halen? Dat heel veel mensen meemaken wat je meemaakt. Dus nu gaat het over zwarte mannen, maar heel veel mensen hebben soortgelijke situaties. Weet je, mensen kunnen een vader hebben die drinkt en daardoor een onveilige situatie creëert. Dus ik hoop dat het een voorbeeld is van hoe je uiteindelijk later je eigen lot in handen hebt. Weet je, dus laat jou verleden, je trauma's, alles wat je hebt meegemaakt, laat het je motivatie en energie geven om het beter te doen. En dan dat je een referentiekader hebt van hoe het niet moet. Mm-hmm. In plaats van dat het je in je tweede fase van je leven nog een keer pijn laat doen, weet je. Dus ik hoop echt dat mensen dat meenemen. Ja, dat het ze inspireert op die manier eigenlijk. Bibi, wat hoop jij dat de kijkers uit deze documentaire halen? Ja, toch wel dat de liefde van een kind of het krijgen van kinderen ook wel helend kan werken voor je eigen geschiedenis of dingen die je misschien zelf niet hebt gehad. Ja, ja, ik denk dat, ik zit nu even te denken, ik denk dat dat wel is wat mensen eruit zouden kunnen halen. Ik heb hem inderdaad natuurlijk zelf al wel gezien. En wat je eerder zei, vind ik het juist ook mooi, de gelaagdheid, wat je eerder ook al aanhaalde. Dat is ook iets wat je bewust hebt geprobeerd in ieder geval te doen. Op mij kwam die over, maar dat was ook bewust het doel om dat zo over te brengen. Ja, je hebt er gewoon vaak een soort van ofwel black trauma of black joy. Ja. En ik bedoel, voor allebei, ja, black trauma is niet mijn ding. Black joy ben ik heel erg een voorstander van. Same. Maar ik wil wel, zeg maar, gewoon de soort... ook, weet je wel, laten zien dat... we mogen ook bepaalde pijn in ons verleden hebben. Dat hoort een beetje bij het leven. Ja, daardoor kan je misschien soms extra vieren of extra joyful zijn. Omdat je ook weet hoe het is zonder. Zo. Ja. Generatie Pa is te zien op woensdag 19 juni om 9:50 op NPO 3 en op NPO Start. Ruel en Bibi, ontzettend bedankt dat jullie er waren. Yes, jij ook. Omroep Zwart. We hebben een nieuwe columnist, Martin Mantel. Hij heeft een bericht achtergelaten op mijn voicemail. Dat bericht hoor je zo na de nieuwste plaats van Temps, Burning. It was all a dream, just a new girl on the scene. Got your face on magazines. How it feels is killing me. Body you care to see. Plenty fire in my eyes. Just the way I like to be. Will I stay? Will I leave? I can figure out myself when I'm distant in my world. I could hold on to the past and be absolutely mad. But I let go of my shins. Just searching for my wings. If you know where I'll find it, I would take a limousine. Yes, we're all. Are not truth. Real love isn't blind, and you can bet on it. Yeah, you can bet on it. Burning, burning and burning, burning, burning and burning, burning, burning and burning. De voicemail van Mandy. Martin Mantel is schrijver, redacteur en zoals zijn vrienden hem noemen, professioneel grappenmaker. Ik ben echt ontzettend blij, want hij is vandaag een van de vaste columnisten van de show en heeft voor het eerst op mijn voicemail een bericht ingesproken. Hey Mandy, Martin hier. Heb je al gehoord dat ons nieuwe kabinet de ministersposten bekend heeft gemaakt? Misschien niet, want ik weet dat je heel druk bent, dus ik dacht ik breng je even op de hoogte. De VVD wil graag een minister tegen de discriminatie van de normale Nederlander, zoals buitenlandse vastgoedbeleggers. En de VVD wil ook graag een ministerie van huurverhoging en het negeren van de huurder als die voor de 77ste keer klaagt over die klemmende klote deur. Caroline van der Plas van de BBB wil graag een ministerie van leverworstpromotie en hart- en vaatziekten. En de BBB wil ook graag een ministerie van het klassificeren van uierpus als nieuwe gezonde vitamine in melk. Pieter Omtzigt van het NSC wil graag een minister van het gebruiken van moeilijke taal, zodat iedereen ja knikt uit angst om dom gevonden te worden. En het NSC wil ook graag een ministerie van het aanpakken van institutioneel racisme bij de Belastingdienst door een kabinet te vormen met de PVV. En tenslotte de PVV. De PVV wil graag een minister van bruine mensen de schuld geven van alles wat er misgaat in je leven. En een minister van een snelweg van 16 rijstroken door de Veluwe heen bouwen en het liefst recht door het Kruller-Muller heen. Zo, nou, dan weet je dat ook weer, Mandy. Groetjes. Met Mandy. Monk, your books are good, but they're not popular. Editors, they want a black book. They have a black book. I'm black and it's my book. You know what I mean. Look at what they published. Look at what they expect us to write. I just want to rub their noses in it. Je hoorde een stukje uit de Amerikaanse speelfilm American Fiction. Deze veelbekroonde film gaat over Thelonious Monk Ellison, een zwarte intellectuele schrijver die pas succes behaalt als hij uit frustratie een boek schrijft vol met clichés over zwarte mensen. Iets wat ook bij mediamakers in Nederland een bekend fenomeen is. Er is bijvoorbeeld sneller interesse in je idee als jouw Marokkaanse hoofdpersonage ook in de criminaliteit terechtkomt. Tegenover mij zit schrijver en historicus Dan Afrifa. Hij zag de film American Fiction. En ook hij herkende het mechanisme. Dan, welkom. Dankjewel. Heel fijn dat je er bent. De film American Fiction heeft dus zodanig iets bij jou aangewakkerd dat je er een essay over schreef in de Volkskrant. Je denkt kritisch na over je eigen werk en hoe jij dan al niet onbewust stereotype beelden daarin hebt verwerkt. Was dit een harde realisatie voor je toen je deze film zag? Ik zou niet zeggen een harde realisatie. Het was meer een herinnering aan een gesprek dat ik 3 jaar geleden had met een vriend, toen ik columns ging schrijven voor het Parool over mijn verhuizing van de Bijlmer naar de binnenstad. En die vriend zei tegen me, toen ik halverwege die columns was, zei die van, eigenlijk ben jij nu gebruik aan het maken van het verhaalidee dat iemand uit een slechte buurt, achtergestelde buurt, zeg maar, opklimt in de maatschappij en dan naar een goede buurt gaat. En dat door van daar ben je aan, van dat bekende verhaal ben jij nu profijt aan het maken. Mm-hmm. En toen had ik dat even terzijde geschoven, want ik was gewoon columns aan het schrijven. Maar toen ik de film weer zag, dacht ik van ja, eigenlijk op een manier je kan heel kritisch doen over hoe er naar zwarte mensen gekeken wordt. Maar je kan ook heel kritisch doen over hoe zwarte mensen zelf hun eigen clichéverhalen blijven herhalen. En ja. Op die manier. Ja. Wat vond jij ervan toen die vriend dat tegen je zei? Want je zei, ik heb toen even naast me neergezet. Maar wat was jouw eerste reactie toen hij jou hierop wees? Want het was wel een soort feedback, kritiek misschien. Ja. Ik voel me een beetje betrapt. Ik dacht wel van, oh ja, shit, hij heeft wel door. Ja. Had je het zelf door? Ja, sowieso is. Maar ik denk als schrijver ben je echt wel bewust van wat je aan het doen bent. En wat het zeg maar voor mij interessant maakte, was dat ik begreep hem. Maar tegelijkertijd dacht ik ook wel van, ja, maar dit is wel gewoon hoe ik het ervaar. Dat ik zeg maar vroeger, zeg maar, ik woonde vroeger in de Bijlmer. Zeg maar van kind af aan. En ik vond het zeg maar niet zo chill om daar te wonen. Mm-hmm. Van criminaliteit allemaal gebeuren. Maar later weer wel. En dat schreef ik dan op. En dan dat ik dan nu vertrok uit die buurt. En dan die gemiste gevoelens erover. En dat appelleert op een manier wel aan het idee van de Bijlmer neerzetten als een plek om zeg maar van te vertrekken. Ja. En dat, ik snap dat ook heel goed. Maar tegelijkertijd raakt het ook gewoon aan mijn geleefde ervaring. Dat ik als kind wist van ik wil hier vertrekken. Dus het was heel dubbel toen hij dat zei. Want ja. Ja, je voelt je betrapt. Maar tegelijkertijd denk ik van ja, maar het is ook wel waar. Zo voel ik het wel. Ja, precies. Ja. Je hebt zelf een Ghanese achtergrond. Hoe neem je dat dan mee in de stukken die je schrijft? Neem je dat altijd mee in de stukken die je schrijft? Niet altijd. Hangt van af waar ik over schrijf. Ik was toevallig vandaag bezig met een column voor later over taal. Nederlandse taal. En dat ik daar heel erg van een voorstander van ben. Zeg maar een voorvechter van de Nederlandse taal. En toen dacht ik wel van, dat is ook wel grappig. Want ik ben wel echt gewoon Ghanese. En is het wel mijn positie om zeg maar hier zeg maar zo blij te doen over de Nederlandse taal. Terwijl ik wel gewoon mijn eigen taal niet zo goed spreek, zeg maar. Ja. Dus ik denk vaak over mijn Ghanese zijn na als ik het heb over mijn Nederlands zijn, zeg maar. Ja, maar dat is natuurlijk ook soort van in elkaar verweven, denk ik. Of zie jij dat anders? Ik zie wel ergens wel een hiërarchie, zeg maar cultureel gezien. En ik schrijf in het Nederlands, maar wel heel erg Nederlands in dat opzicht. Maar dat is ook echt ook wel toevallig, want mijn ouders zijn hier gewoon komen wonen. Als mijn ouders ergens anders zouden gaan wonen, was ik, weet ik veel, Canadees of zo. Ja. Maar ik was dan altijd Ghanese geweest. Ja. Dus ik voel me wel primair Ghanese. En dat kan ik, zeg maar, als ik zou zeggen dat ik niet Ghanese ben, of iemand anders dat zou zeggen, zou ik wel denken van, hou je mond. Maar ja, als mensen mij Nederlanders zijn, zouden ontkennen. En ze hebben daar bepaalde argumenten voor. Dan zou ik wel zeggen van, ik snap wat jij bedoelt. Het is niet de absolute waarheid, maar ik kan jou snappen. Maar mijn Ghanese zijn kan je zeg maar niet ontkennen. Dat kan, dat zie je of zo. Dat zie je, dat voel ik. En dat is gewoon wat ik van huis uit heb meegekregen. Maar als ik thuis kwam, dan was ik Ghanese. Altijd. Ja. En dat zeg maar, maakt niet uit welke dag het is, zeg maar. Ja, precies. En in het essay stel jij de vraag, maak ik zelf als zwarte schrijver ook niet gebruik van cliché en stereotypen voor literair gewin? Heb je een eenduidig antwoord hierop? Nee, eigenlijk niet eenduidig. Nee. Dus bijvoorbeeld toen dat voorbeeld met die vriend die dat tegen mij zei van je hebt gebruikt stereotypes, dan kan jij daar ja op zeggen. Maar ik vind het leuker om te reflecteren op stereotypes, zoals in dat stuk. En dus nee, geen eenduidig antwoord. Nee. En als het niet eenduidig is, heb je een soort van kant waar je naartoe neigt als je deze vraag zou moeten beantwoorden? Je stelde de vraag zelf in je essay. Of ik gebruik maak van stereotypes, ik vermijd ze. Zeg maar, ik ben niet van de school die het reproduceren van stereotypes aan zich slecht vindt. Ik denk bijvoorbeeld in de serie Atlanta. Ja. Noem ik ook in mijn stuk. Gaat van het eerste seizoen, het tweede seizoen, over dus een rapper die het groot wil maken met muziek. Maar tegelijkertijd nog wel vastzit in de hoed. Omdat hij, zeg maar, moet gewoon geld verdienen met drugs verkopen. En daarin wordt heel erg dus het verhaal gebruikt. Wat je in rap heel veel hoort. Maar ik moet hasselen om, zeg maar, uit de hoed te komen. En dat is eigenlijk ook wel een stereotype en best wel een cliché. Maar zij gebruiken het stereotype ook om het stereotype te bevragen. Want op een gegeven moment heb je een aflevering waarin er een vlogger komt die zeg maar, die rapper heel erg lastig valt met zijn, zeg maar. En dan op een gegeven moment zegt hij van, de rapper tegen die vlogger van, hey, laat me met rust. Ik probeer gewoon geld te verdienen. En dan zegt die rapper van, zegt die vlogger van, hey, maar jij probeert geld te verdienen door jouw beeld, jouw leven nu uit te buiten. Je leeft een stereotype eigenlijk en dan ben je uitbuiten voor geld. En omdat jij dat idee uitbuit, ga ik jou uitbuiten. En hoe dit aan mij relateert, dat weet ik nu even niet gelijk. Maar over gebruik van stereotype, ik vind het nuttig om stereotypes te gebruiken om andere grotere context een soort van te bevragen en zeg maar. Ja. Ja. En doe jij dat dan op een heel bewuste manier? Dus let jij daar dan heel erg op de momenten dat je het doet? Hou je er dan extra rekening mee van, oh, misschien, nou, gebruik ik nu stereotypes, moet ik dat dan wel doen? Moet ik het niet doen? Moet ik het misschien anders insteken of niet? Op wat voor manier ga jij daarmee om als je aan het schrijven bent? Als je in mijn werk een stereotype tegenkomt, dan kan je ervan uitgaan dat ik daar heel bewust over na heb gedacht. Dat er niet maar toevallig in zit. En wat ik probeer te doen, één keer is het wel misgegaan. Nou, wat is toen misgegaan? Ik had ooit een column geschreven voor een ander blad, voor One World. En dat ging over dat ik een man tegenkwam die geld van mij vroeg. En hij hing een verhaal op over dat hij zomaar geld nodig had voor zijn kinderen. En toen gaf ik hem wat, dat hij nog meer geld nodig. En ik had, het verhaal ging in principe over mijn toegefelijkheid, terwijl ik wist dat hij me voorloog eigenlijk. Yeah. Maar toen kreeg ik een beetje feedback. Zeiden ze van, ja, er zit nog niet echt een boodschap in. Zat er meer een boodschap in? Toen dacht ik van, oké, die man kwam mij voor als een Surinaamse man. Ik was Ghanees. Ik denk van, je kan hier een soort van een verhaal inzien over een soort van Afro-Nederlandse solidariteit. Of ik die man zou moeten helpen op basis van zijn, onze, zeg maar, gedeelde afkomst. Ja. En dat viel toen niet goed bij mensen. Die waren best wel kritisch over. Die vonden heel erg abject van mij. Dat ik, zeg maar, dit beeld gebruikte. Misschien wel een stereotype beeld gebruikte om mijn boodschap naar voren te brengen. En toen dacht ik wel van, oké, ik kan wel denken van, ik gebruik dit beeld, wat best wel herkenbaar is voor sommige mensen. Want dat gaat in de Afro-wereldgemeenschap gaat het vaak soort van over onderlinge solidariteit. Yeah. En ik dacht van, ik kan het beeld gebruiken om deze situatie te adressen, zeg maar. Yeah. Maar dat, toen kwam ik wel achter op basis van die reacties van, oké, je kan niet alles klakkeloos gebruiken om voor jouw literaire gewin, zeg maar, zoals in mijn stuk. Dus dat heeft wel zo van, dat je al aan het denken gezet. Ja, zeker. Dat zat echt een beetje mee. Ik dacht van, oké, ik moet hier dus niet wat beter over nadenken. Want wat ik schrijf kan mensen kwetsen of boos maken. En vooral dat het niet mijn intentie is, dan moet je er wel gewoon dan goed moet je daar scherp over nadenken. Op zijn. Je haalt in het stuk ook Nederlandse voorbeelden aan. Laten we heel even luisteren naar een stuk. Wat? Nou, ik krijg nog meer geld terug. Nog meer geld terug? Laat me je één ding zeggen. Je bent hoppigierig. Heb je nog nooit gehoord van een tip? Boy? Egoïst dat je er bent. Echt een egoïst. De meeste mensen herkennen misschien dit typetje wel. Zo niet, het was Judesca, een Antilliaanse vrouw met hele lange nagels die bij een fastfood kiprestaurant werkt. En het wordt gespeeld door Jan Dino als paraat. En daar zijn de meningen ook heel erg over verdeeld, of mensen het oké vinden of niet. Maar het is wel een personage wat heel veel mensen heel grappig vinden. Waarom denk je dat het juist zo goed scoort? Het is in hoe erg het overdreven is, komt het alsnog wel uit een bepaalde, niet een waarheid, maar een herkenbaar beeld van wat mensen waarschijnlijk denken dat een Antilliaans persoon kan zijn als je het heel erg overdrijft. Ja. En ik denk op die manier komt het heel erg herkenbaar en daardoor is het heel erg makkelijk verteerbaar. Je hoeft er niet over na te denken. Je denkt van, hup, dit komt in mijn hoofd, ik ken dit, ik hoef er niet, mijn hersenen hoeven niet overtuigd te werken om dit te verwerken en ik kan verder. En dat is dan grappig. En ik denk als je, ja. Maar bijvoorbeeld in diezelfde serie, FC Kip. Ja. Daar speelde toen ook een Ghanese figuur in. En die speelde dan een soort van een heel mild, bescheiden, bijna timide persoon. Die dan op de werkvloer een beetje, hij werkt hard, maar hij kan niet zo goed Nederlands. En ik vond het heel grappig destijds. Ik dacht van ja, dat is wel een soort van het beeld, het stereotype beeld van de Afrikaanse migrant die in Nederland aan het werk is. En vaak een beetje, gewoon geen papieren heeft. Hij moet zich van een beetje koest houden. Yeah. En dan ergens was het ook heel plat. Maar het is wel gewoon grappig. Ik denk van ja, ergens is het ook wel een soort van herkenning. Ik denk van ja, dit is ook wel ergens hoe wij zijn. En het maakt het ook wat lichter. Zo. Yeah. En ik denk van Judesca is het ook wel leuk omdat maar Jan Dino zelf ook komt zelf van Antillen volgens mij. Klopt. Dus dat is friendly fire, zeg maar. Yeah. En je ziet op Instagram ook heel veel, op TikTok, heel veel van die filmpjes die hard gaan zijn van die, ik volg ook van die accounts die dan filmpjes posten over Afrikaanse ouders en die dan heel stereotypisch. Ook Surinaamse ouders. Surinaamse ouders. Ja, die dan heel stereotypisch willen dat je arts wordt en zo. En dat is grappig, want het is herkenbaar. Je lacht met z'n allen verder met je leven, zeg maar. Ja, nou, het is misschien een dunne lijn. Op een bepaald moment kan het kwetsen, maar er zit soms ook een bepaalde manier van herkenbaarheid in. Maar misschien is het vooral goed wat jij ook al aangeeft, dat we als schrijvers, makers scherp moeten zijn waar die lijn is en waar het dan misschien kwetsen wordt en tot waar het misschien grappig is. Ja, en ik denk, als je het gebruikt, moet je wel gewoon zeker weten van, je kan het krijgen ook van mensen als je het, zeg maar, als het niet goed valt. Dus dat is maar, ga je het ook horen? In deze tijd zeker. En ergens is het ook wel leuk als je het hoort, want dan lezen mensen je dingen. Want er worden heel veel dingen geschreven en dat leest niemand. Dus een beetje die dunne lijn van, oké, ga gebruiken. Als mensen reageren, is goed, want dan raakt het wat. Maar als mensen niet reageren, dan is het ook, zeg maar, niks. Dus dan weet je van, wat heb ik liever? Dat ik het gebruik en mensen reageren? Of dat ik, zeg maar, heel veilig ga doen? Ja, en mensen vinden het prima, maar het trekt mensen toch niet, inderdaad. Dus je moet dan wikken en wegen en kijken wat je doet. Ja, super fijn dat je er was dan. Dank je wel. Geen dank. We schakelen weer even naar Richard. Richard, is het een spannende wedstrijd? Ja, dat is het zeker, want het is slechts 1-0 voor Engeland. En als we de vorige wedstrijd nog even, terwijl Engeland er nu doorkomt vanaf de rechterkant, maar de bal achter Foden gespeeld. Het is 1-0 dus voor de Engelsen in Kelsenkirchen. Vanmiddag won, tenminste, zo leek het, Denemarken met 1-0. Dat dacht iedereen tenminste, maar 1-0 is natuurlijk wankel. En Slovenië maakt in de slotfase toch nog 1-1. En dat kan ook in deze wedstrijd maar zo gebeuren. Want we zien Servië wel steeds iets sterker worden. Servië in deze wedstrijd zonder Dusan Tadic, de aanvoerder normaal gesproken. Voormalig speler van Ajax. Tegenwoordig voetbalt hij in Turkije bij Fenerbahçe. Daar had hij weer een geweldig seizoen. Maar hij moest van Stojkovic, de bondscoach van Servië, op de bank beginnen voor deze wedstrijd. Daar zal hij zich zitten te verbijten. Engeland met heel veel talent, met heel veel ervaren spelers. Voetballers om van te watertanden zoals Declan Rice, zoals Phil Foden, Bukayo Saka. Natuurlijk Jude Bellingham, die zorgde met het hoofd voor de 1-0. En natuurlijk ook Harry Kane, de all-time topscorer van de Engelsen. 1-0 dus na 38 minuten in het stadion van Schalke. Engeland dat heel goed begon, maar nu toch Servië steeds wat beter ziet spelen. Eén grote kans is er al geweest voor de Serven. Mitrovic, de spits, schoot de bal maar net naast het doel van Pickford. Zo is het inderdaad dus nog steeds een hele spannende wedstrijd. Je kon er afgelopen week nauwelijks omheen, de strafzaak tegen Ali B. De zaak werd in ongeveer elke show besproken. De kranten stonden vol met heftige koppen. Op social media ontstond een flinke discussie. Op Instagram werden memes gemaakt. En op TikTok werden er geluidsfragmenten van de zaak gebruikt om grappige video's mee te maken. Eén groot circus dus. Maar waar ligt de grens? En welke impact heeft deze hectiek op bijvoorbeeld slachtoffers van seksueel geweld? Om antwoord te geven op deze vragen en te praten over de manier waarop wij als media en publiek met deze situaties omgaan, bel ik met Tessel ten Zwegen. Zij is schrijver, activist en schrijft onder andere over geweld richting vrouwen. Ook schreef Tessel een essay naar aanleiding van de gebeurtenissen rondom de aflevering van Boos over The Voice. Tessel, goedenavond. Hey Mandy. Hi. Hoe heb jij afgelopen week naar het nieuws rondom Ali B gekeken? Ja, ik vind het heel naar natuurlijk om dit te lezen. Ik weet wat het voor slachtoffers van seksueel misbruik doet. Wanneer het weer zo breed in het nieuws is. Dat kan heel veel gevoelens weer oprakelen. Dus ja, ik vind het niet een makkelijke tijd. Ja, en wat bedoel je met ik weet hoe het is als het zo breed in het nieuws wordt gemeten? Nou ja, ik heb zelf boeken geschreven naar aanleiding van mijn ervaring met geweld tegen vrouwen. En ik werk veel met vrouwen die geweld hebben meegemaakt. Ja. En als ik hen spreek, dan weet ik, dan hoor ik van hen ook dat het heel lastig kan zijn wanneer seksueel misbruik en geweld tegen vrouwen veel in het nieuws komt. Omdat dat ook weer dingen naar boven haalt van eigen ervaringen. En soms kan het ook, ja, PTSS bijvoorbeeld triggeren en haalt het mensen weer helemaal terug naar een heel moeilijk moment in hun leven. Ja, wat vind je van de berichtgeving rondom deze zaak tegen Ali B? Ja, er is heel veel berichtgeving. Dus een aantal dingen vind ik fijn. Of er zijn media die het op een fijne manier in het nieuws brengen. Op een rechtvaardige manier. Maar soms vind ik ook wel dat er inderdaad een beetje een sensatieverhaal van wordt gemaakt. Terwijl het natuurlijk eigenlijk gaat over rechtvaardigheid. En niet iets waar we als Nederlandse samenleving van moeten smullen. Alsof het een soort van spraakmakende mediaspectakel is. Ja. Ja, je leest bijvoorbeeld ook geluiden dat het misschien een positief voorbeeld zou kunnen zijn om aan daders met bepaalde machtsposities te laten zien dat je dus gewoon vervolgd kan worden. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik denk dat het een heel goed teken is dat inderdaad zelfs mannen met heel veel macht en aanzien niet boven de wet staan. En dat ook zij consequenties kunnen ervaren van hun misbruik en de dingen die zij hebben gedaan. Maar ja, dat gaat natuurlijk wel altijd ten koste van iets. Zo'n rechtszaak is echt slopend voor de slachtoffers die daaraan meewerken en die hun verklaring daar hebben moeten voorlezen, Ali B in de ogen hebben moeten kijken. Dus welke winst ermee behaald wordt, dat tekent soms een beetje bleek af met ook de prijs die zij ervoor moeten betalen. Ja, want welke impact heeft deze berichtgeving op slachtoffers van seksueel geweld, denk jij? Ja, dat kan heel erg uiteenlopen. Er zijn slachtoffers die inderdaad heel erg toejuichen dat er nu dat Ali B nu vervolgd wordt en dat er inderdaad sprake lijkt te zijn van consequenties voor hem. Maar voor sommige mensen is het alleen maar heel erg slopend. Niet alleen voor de mensen die met Ali B zelf te maken hebben gehad, maar ook mensen die door andere mensen zijn misbruikt. Om dan de hele tijd details over seksueel misbruik te lezen in de nieuwsberichten. Ja, dat kan ze weer herinneren aan iets wat ze misschien al hebben afgesloten of waar ze nog steeds mee worstelen. Want er zijn al eenmaal enorm veel slachtoffers van seksueel geweld. Veel meer mensen dan je denkt raakt dit ook echt. Dus het kan echt heel moeilijk zijn om dan je door die hele nieuwsmassa weer heen te slepen. Ja, hoe zouden media, denk je, daar beter mee om kunnen gaan met dat in het achterhoofd houdende? Ja, dat is lastig. Want je bent natuurlijk als nieuwsmedium ook verplicht gewoon om berichten te schrijven over wat er gebeurt. En niet alles heeft, het echte leven heeft vaak ook geen trigger warning of een content warning. Nee. Er gebeuren aan de lopende band hele moeilijke dingen. Maar dat kan wel heel erg helpen als je bijvoorbeeld zelf op je Instagram iets wil delen over de zaak Ali B. Dat je dan je volgers even waarschuwt door een trigger warning voor een story te zetten. Sowieso erg bewust te zijn wat voor taal je gebruikt. Zoals ik net zei, ik heb zelf boeken geschreven over mijn ervaring met gendergerelateerd geweld. En terwijl ik daar slachtoffer van was, was ik wel eens met vrienden die naast mij dan praten over de zaak Chris Brown en Rihanna. Ja. En dingen zeiden als, ik had echt niet verwacht dat zij zich zou laten mishandelen door zo'n man. Nou ja, als je dat soort dingen zegt over Chris Brown of Rihanna of over de zaak Ali B, wees je er dan bewust van dat, dat het best zou kunnen dat er ook mensen zijn die slachtoffer zijn geweest van seksueel misbruik, die om je heen zitten, die dat ook horen. En dat je woorden daardoor voor hun heel hard binnen kunnen komen. Ook als je dat misschien niet over hen weet. Denk je de ophef die je dan ziet in de media voor vrouwen of slachtoffers, dat ervoor kan zorgen dat het ze misschien ontmoedigt om aangifte te doen of om andere stappen te ondernemen? Ja, absoluut. Ik bedoel, als ik kijk naar de manier waarop Ali B en zijn advocaat praten over de vrouwen die naar voren zijn gekomen. Het is extreem betuttelend. Eigenlijk wordt er in elke opmerking van hen geïnsinueerd dat de vrouwen of hun woorden in de mond hebben laten leggen door BNN Vara en de redactie van Boos. Mm. Of dat ze misschien beïnvloed zijn door die uitzending. Ik las bijvoorbeeld ook dat zijn advocaat zei dat er misschien zedenrecherche was die woorden in de mond van Ellen ten Damme heeft gelegd. Yeah. Ik vind dat echt bizar dat er gewoon over volwassen vrouwen wordt gesproken alsof het een soort van beïnvloedbare kinderen zijn die niet weten wat ze zeggen. Het is zo extreem betuttelend. En je ziet nu als slachtoffer dat dat dus iets is waar je mee te maken krijgt als je naar voren komt met je ervaring. Ja, ik volg de zaak ook. En een opmerking waar ik zelf erg van schrok is de advocaat van Ali B, dat er werd gezegd dat Ali B soms vrouwen kust omdat hij denkt dat ze hem ook leuk vinden, gebeurt elke dag. Soms vindt een vrouw het leuk, soms niet. Dat merk je dan wel. Als dat al seksueel grensoverschrijdend gedrag is, toen dacht ik wel, oei, als dat jullie instelling is, dan wordt echt bizar, inderdaad. Ja, dat is echt, vond ik pittig. En wat sommige mensen ook zeggen, de uitspraak moet nog komen, dus daar moeten we op wachten. Dat is ook zo, maar er worden inderdaad wel heftige dingen gezegd die heel triggerend kunnen zijn. En het is jammer dat het bijna juicy wordt, want het gaat gewoon over heftige dingen en het gaat over echte mensen. Dus daarom ben ik heel erg met je eens dat taal heel erg uitmaakt en hoe we dit soort onderwerpen bespreken. Ja, inderdaad. En het is ook tekenend dat Ali B. inderdaad dan het ene moment praat over gewoon zijn losse seksuele gedrag en dat het maar gewoon moet kunnen. En dat hij met ook over die meid van in de 20 dan zei van dat is een jonge vrouw van in de 20. Dus ik verwacht dat zij gewoon kan zeggen als ze iets niet wil. Terwijl die in dezelfde adem insinueert dat zij niet echt voor zichzelf kan nadenken en dat de boze redactie haar woorden in de mond heeft gelegd. Dus zij is een bekwame volwassene als het hem uitkomt. Maar op het andere moment is ze weer een onbetrouwbaar, beïnvloedbaar kind. Ja. Ja. Nou ja, voor nu is er door het Openbaar Ministerie 3 jaar cel geëist tegen Ali B. En we horen op 12 juli de definitieve uitspraak van de rechter. Tessel, dank je wel dat we even met jou mochten bellen hierover. Met Mandy. Straks heeft Splinter Chabot nog een mooi bericht achtergelaten op mijn voicemail. Maar eerst nog even muziek. Masego met Navajo. Everywhere this little girl goes, she pick up another obstacle. She was my heart. I don't know the tribe or the fall, but by default, she don't think of me. I thought she was an Indian. She be slanging things like a simian. All my life I wanted me an Indian. Listen. I know you see it, girl. This ain't sitting real good on my soul. everywhere this little girl goes. She pick up another obstacle. She was my heart. I don't know the tribe or default, but by default, she don't think of me. I thought she was an Indian, but she be slanging things like a simian. All my life I wanted to be an Indian. Ooh, girl, let me in. In the street with a wedding ring, and she hit the bar, city bay. Are you down to cheat? He looked in the eye, chivalry. Is he really there? He pulled out a tip, jumping right on him. Think it was a good day in the bean and the lobster. Lost to the world and the girls and the posters. Entertain, I doubt it'll pay in the cost. I ain't mad at me, but it hurt. Na de pieptoon je boodschap in. De voicemail van Mandy. Splinter Chabot is naast schrijver, programmamaker en presentator een van de vaste columnisten van Met Mandy. Wat kan deze man eigenlijk niet? Hij vroeg zich af wat de betekenis van familie is en sprak daar een bericht over in op mijn voicemail. Lieve Mandy, ik heb een vraag. Namelijk, wat is familie? 2 weken geleden overleed onze buurman, meneer Van Kroon. Maar hij was meer dan een buurman. Hij was onze gekozen opa. Zijn vrouw, mevrouw Van Kroon, was onze gekozen oma. Meneer en mevrouw Van Kroon waren er mijn hele leven. Toen ik geboren werd, woonden zij al naast ons. Ze hielden ons in de gaten toen we op de stoep voor hun deur gingen krijten. En ze leerden er ons fietsen. Gaven ons altijd koekjes en ijsjes als we buiten aan het spelen waren. Als ik jarig was, hingen ze een zak aan de deur met erin een boek. En later op de dag bracht ik dan taart op een bordje naar hen. En dan bleef je een uur op visite. Ze waren de eerste die me vertelden over de oorlog, want die hadden ze meegemaakt. En ze waren de eerste die vertelden over de vogels in de tuin, die ze voerden en verzorgden. Ze speelden voor Sint door hard op de deur te bonzen en de pakjes neer te zetten. Ze gaven ons een steuntje in de rug toen we gingen studeren, en als we op vakantie gingen, kwamen ze 's ochtends vroeg altijd naar buiten om ons uit te zwaaien met grote witte zakdoeken. 9 jaar geleden moesten we afscheid nemen van mevrouw Van Kroon. 2 weken geleden namen we afscheid van meneer Van Kroon. Nu staat er een foto van een jonge meneer Van Kroon op onze schouw. Het huis dat naast ons ligt is opeens stiller. Het licht brandt er niet meer. De vogeltjes in zijn tuin scharrelen wat onwennig heen en weer. En ik stel me de vraag, wat is familie? Ik weet het niet precies, maar misschien is die foto wel het antwoord op die vraag. Misschien is familie die persoon waarvan je een foto bewaart. Misschien is familie niet een stamboom of je bloed, maar het verdriet en het missen van als iemand weg is. Misschien is familie zwaaien met grote witte zakdoeken naar de hemel in de hoop dat hij het ziet en weet dat het goed is. Dag lieve meneer en mevrouw Van Kroon, jullie worden gemist. Dit was Met Mandy voor deze zondag. We spraken in deze aflevering onder andere Bibi Fatlala over haar documentaire Generatie Pa. Over 3 vaders die bewust een goede vader voor hun kinderen willen zijn, terwijl ze dat voorbeeld zelf niet hebben gehad. En Dan Afrifa schoof aan om te praten over het gebruik van stereotypen voor literair gewin. En hij vroeg zich af of hij als zwarte schrijver daar ook niet onbewust gebruik van maakt. Het antwoord is ja, dat doen we misschien allemaal wel, maar we moeten er misschien bewust mee bezig zijn wanneer stereotypen kwetsend kunnen zijn en wanneer het juist een grappige herkenbare situatie kunnen zijn. En ik belde met Tessel van Zwegen over de mediacommotie rondom de zaak Ali B. Wil je de gesprekken of de hele uitzending terugluisteren? Dan kan dat op nporadio1.nl. Fitnessguru en oplichter. Hallo, goedenavond. U spreekt met Margreet van der Laar. Ik zou even bellen. Margreet van der Laar is al 30 jaar lang de baas bij Nirvana. Het grootste en meest beruchte escortbureau van Nederland. En op de manier zoals ze op het einde behandeld, dat doet het met een hond nog niet. Met haar escortbedrijf spint ze een web van misleiding, oplichting en bedrog. En tegelijkertijd houdt Margreet de schone schijn op. Ze weet het heel goed te brengen. En ze weet mensen op het verkeerde been te zetten. Denk, ja, nou die mevrouw vast niet. Dus wel. Ze bleef jarenlang uit handen van justitie. Hoe kon dat gebeuren? Wij zoeken het uit in Het Escortbedrog. Een podcast van KRO-NCRV voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering?